अब चल रहा है अतः ज्योति अंतिम मंत्र आ रहा है, हवन के बारे में जो है तीसरा वाला है सायन सवन का लेकर के जो ध्यान है। अथ ज्योति नम आदित्येभ्य विश्वेभ्य देवेभ्यो दिवीक्षिभ्यो लोकक्षिभ्यो लोकम मे यजमानाय विन्दत एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि अत्र यजमानः प्रस्ताद आयुष स्वाहा अपद परिघम इत्युक्तोत्तिष्ठति तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवाः तृतीय समरगुं संप्रेच्छन्ति एष वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद। अथ ज्योति तदंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है कि भाई स्वर्ग में रहने वाले द्यूलोक के निवासी आदित्यों को और विश्व देवताओं को नमस्कार है। नमः आदित्य भ्यश्च विश्व भ्यश्च देवेभ्यः दिवीक्षिभ्यः दिव्यों ने द्यूलोक में निवास करने वाले लोकक्षिभ्यः और मुझ यजमान को पुण्य लोगों को प्राप्त कराने वाले लोग ऐसे जो लोकम में यजमान आय विंदता ऐसे आप देवता लोग हमें स्वर्ग लोग जो द्यूलोक रूपी फल प्रदान करें प्राप्त करावे। एष वै यजमान से लोक यही यजमान का लोक है। एतास्मि मैं भी इसलिए से प्राप्त करूंगा आप भी नहीं तत्काल नहीं दो अत्र यजमान यहाँ पर यजमान इस बात को कहता है कि जो है किसको कहते हैं जो द्वार मंत्र प्रस्ताद आयुष स्वाहा ये जो हवन का मंत्र प्रस्ताद आयुष स्वाहा ये आयु के समाप्ति के अनंतर में आऊंगा ऐसे कहकर स्वाहा कहते डाल देता हूं। अपाद परिगम और आप जो हमारे लिए कुंडा खोल करके द्वार खोल दीजिए इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति मंत्रोत्थान इसको कहते हैं मंत्रोच्चारण पूर्वक उत्थान करना खड़े हो जाना तस्मै और ऐसे उस साधक के लिए आदित्यास विशेष देवाः जो आदित्य हैं और विषय देव देवता लोग हैं वह गण समस्त तृतीय सवनम संप्रेच्छन्ति तृतीय सवन कर्म संबंधी संपूर्ण फल रूप लोगों को प्राप्त करा देते हैं। एष वै यज्ञस्य मात्रं वेद जो इस प्रकार यज्ञ का जो स्वरूप है यथार्थ स्वरूप है उसको जो जानता है वही वास्तव में जानता है। यह एवं वेद यह एवं वेद द्विरुक्ति अध्याय की समाप्ति के लिए है समझे भाष्यकार सीधे संक्षेप में कहते हैं दिवीक्षिभ्यः समान मन्यत पूर्व तीन शब्दों का अर्थ ग्रहण करें क्या केवल बहुवचन इतरांतर किया गया पहले सभी क्वेश्चन आया था या विन्दत अपहत अपहद परिभ्रम बहुवचन कर दिया क्योंकि यहाँ पूरा गण है। इति भोजन मात्र विशेष यजमान बोल दिया ये समस्त कर्मकांड जो बताया गया साम ओम और मंत्रोत्थान ये तीनों के तीनों कर्म यजमानिक है ऋतिक का नहीं है आर्तिज्य कर्म नहीं है। यजमान यजमान क्या प्रमाण है इसमें एतास्मि ऐसे तीनों ही स्थल में एतास्मि करके अत्र यजमान इत्यादि शब्दों से स्पष्ट ही प्रतीत होता है इत्यादि लिंगात एतास्मि अत्र यजमान इत्यादि लिंगात मंत्र के टुकड़े हैं ये ज्ञापन कर रहे हैं कि यह समस्त क्रियाकलाप यजमान का कर्म कथा। इसलिए पहले ऋतिक संबंधी जो सामोपासना का वर्णन हुआ है ना सामवायवगत ओम का उपासना सामों की उपासना सामान्य और सामान्य विशिष्टों का भी उपासना कर दिया गया वो सब ऋतिक संबंधी और अब यजमान संबंधी के बिना यज्ञ के बारे में पूर्ण विचार तो हो ही नहीं सकता। यजमान संबंधी जो और बाकी रह गया उपासना यदि नहीं कहा जाए तो यज्ञ कर्म संबंधी जो विचार उपासना परिपूर्ण नहीं हुआ। अतएव इन्होंने जान करके अंत में यजमान संबंधी जो कर्तव्य उपासना है ओम है मंत्र उत्थान है उसको भी बता दिए। एषवै यजमान एवं इत्यथोक्तस्य सामाद्य विद्वान एषवै यजमान यह जो यजमान है एवं किस प्रकार के यजमान एवं यथोक्त सामाज यजमान यथोक्त जो साम होम और मंत्रोत्थान को जानने वाला यज्ञ से मात्राम यज्ञ से आथात्म्यम यज्ञ का जो यथार्थ स्वरूप को वेद यथोक्तम जो अभी तक समझा गया उसको जो जानेगा यह एवं वेद वेदी विरुक्ति अध्याय परिसमाप्त था तो यह एवं वेद जो दो बार कहा गया वह अध्याय की परिसमाप्ति के समझे इस प्रकार जो जानकर करता है वही उपासक यजमान को पूर्ण फल प्राप्त है और न जान के करने वाले को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा यथा पुण्य है जैसा ज्ञान जैसा कर्म उसी के अनुसार क्योंकि सर अपना स्वकर्म तो किया नहीं ऋतुओं से कराया और ऋतु भी जितना जान रहे उस हिसाब से कर ही रहे हैं और ऋतु यदि उपासनाओं को नहीं जानते हैं तो और भी कम हो जाएगा फल में है ना और ऋतु यदि उपासनाओं को जान के कर भी रहे हो तो भी पूर्ण फल नहीं मिलेगा क्योंकि यजमान को स्वक्र कार्य होता जो कर्म है उपासना जानता है नहीं वो किया नहीं तो कैसे पूर्ण फल मिलेगा इसलिए यहाँ इतना ही है उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फल होते जाता है यदि यजमान अपना कर रहा है ऋतु भी अपना कर रहे हैं सभी अपना जो बताया गया उपासना उस समय करते हैं तो वह पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कर्म सापेक्ष उपासनाओं का पूर्ण विचार खत्म हो जाता है और उसके बीच में कर्म निरपेक्ष भी आया था एक दो बार तो उनको भी विचार हो गया। अब यहाँ से आगे तो पूर्णतया कर्म निरपेक्ष उपासना ही है कर्म सापेक्ष है यहाँ से लेकर पंचम अध्याय के पर समाप्त होता है तीन चार पांच तीनों के तीनों अध्याय कर्म निरपेक्ष उपासना छठा सातवा आठा दस शुद्ध उपनिषद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का ही मामला है। सबसे पहले मधु विद्या आरंभ होता है तीसरे अध्याय के इसका नाम ही मधु विद्या। यहां से अलग अलग विद्याओं के नाम से कहेंगे इसे कि कर्म निरपेक्ष है ना कर्म से कोई मतलब है नहीं इसलिए इन उपासनाओं का अलग अलग नाम दिया गया कहीं शांडिल्य विद्या कहेंगे कहीं कुछ नाम दें कुछ नाम बताए सब अलग अलग विद्याएं हैं और यह अहंग्रह उपासना उपासना में भी हम बताते जाएंगे कौन सी है अलग अलग होता है प्रतीक होता है संपूर्ण होता है होता है अंग इन्हीं प्रकार के मुख्य रूप में विचार और यह जो अंग उपासना इस विषय में ब्रह्मसूत्र में दो दो अधिकरण बहुत जबरदस्त विचार हुआ है और वहां निर्णय किया गया कि दो विचार मुख्य रूप से चला कि देवताओं को भी इसमें अधिकार है या नहीं है और विचार है कि देवताओं को तो अधिकार क्योंकि इसमें इसका फल है देव भाव को प्राप्त करना और ऑलरेडी वो तो देव भाव में विद्यमान है ही है और क्या प्राप्त करेंगे उसे तर्क वितर्क करने वाले अनेक प्रकार से देव भाव में तो हैं लेकिन और लंबे समय तक रह सके या अगले कल्प में भी देवता बन जाएं इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं वो ऐसे ऐसे उल्टी पोस्टी का परिकल्पना अनेक पूर्व पक्ष है सबको खंडन करके उन्हें कहा कि नहीं नहीं वहां जाने को इतना तो वे हो जाता है इंद्रादियों की कहानियां मिलते हैं तो उसे स्पष्ट होता है सभी जीवन मुक्त होने की प्रयास में रहते हैं अतः वहां पर जाने के बाद उनको ब्रह्म विद्या में बड़े अधिकार है किंतु एकादश उपासनाओं को करने का इच्छा ही नहीं करेंगे भले उनके वहां इतना विवेक हो गया है पहुंच रहे अरे हम तो बेकार फंस गए हैं अब ये जो मन्वंतर तक तो हम तो अपने पोस्ट निभाते रहना पड़ेगा भले तुमको ब्रह्म ज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया परोक्षानुभूति के योग्य भी है लेकिन तब तक जो है तब से तावदे उच्चरम भवती वाली बात है ऐसे रहना पड़ेगा ना आत्यंतिक अप्रोक्षानुभूति के लिए शरीर की निवृत्ति पर्यंत काल तक रुकनी पड़ जाती है ना मुश्किल पड़ेगा तब तक तो इसीलिए अनेक वहां विकल्प खड़ा करके जवाब देते हुए समझाया गया है कि नहीं ये तो ब्रह्म विद्या मन को अधिकार है एतादृश विद्या मन को अधिकार नहीं मानना चाहिए। जैमिनी मुख्य पूर्व पक्ष है जैमिनी जवाब मुख्य पक्ष होता है मध्वाद विद्या में भी अधिकार नहीं है तो ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं है ऐसा उनका पक्ष मुख्य रूप में आता है समाधान बादरायण पक्ष को लेकर के वहां पर सिद्धांत रूप में दिया है एक दो इकतीस से एक दो तैतीस तक तीन सूत्रों में उसका विचार ब्रह्म सूत्र ओम असवा आदित्यो देवमधो तस्य द्यौरेव तिरश्चीन वगुंश अंतरिक्षम अपोप मरीचय पुत्राः असौ आदित्य देव मधु ये जो आदित्य ना यही जो है निश्चय ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला मधु के समान मधु है शहद तस्य द्यौरे दर्शन शहद कैसे है भाई, नहीं शहद तो बिना मधुमक्खी के छत्ता के बिना तो होगा नहीं, छत्ता चाहिए ना, और छत्ता कहाँ टिकेगा, वही पेड़ वेड़ का डाली वाली कुछ तो पकड़ चाहिए ना जिस पर वो लटक जाए। इधर यहाँ कौन है वो बांस जैसे बांस, तिरछीन कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई जैसे बांस से कोई लकड़ी कोई शाखा पेड़ की होनी चाहिए तो जिस पर वो छत्ता लगा हुआ है, छत्ते में मधुमक्खी अपने मधु के मधुओं को इकट्ठा किए हुए हैं रस को, और उस रस को सुखा रहे हैं, उसी उनके बच्चे भी रखे गए हैं सब। माँ तो पूरा करोगी, जब मधु की बात आ गई सारी बतानी पड़ेगी, यहाँ कौन है वो बांस का टुकड़ा, कौन है यहाँ छत्ता, कौन है उसके बच्चे वहाँ, मधु क्या है, कच्चा रस पुष्पों से पुष्प कौन है जहाँ से रस लाया गया है, और रस को सुखा करके मधु किया जा रहा है, वो रस क्या है और ये मधु क्या है, सारा वर्णन आपको समग्र प्रकार करना है, तभी तो उपासना परिपूर्ण रूपण हो सकेगा। तीसरे वर्णन करने जा रहे हैं तस्य द्यौरेव तिरुचिर वंशो, ये जो द्यूलोक ऊपर दिख रहा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, वह द्यूलोक ही तिरुचिन बांस के समान, टेढ़ी मेढ़ी बांस के समान बांस से समझो, जिस पर मधुमक्खी की छत्ता लगा हुआ है, और छत्ता कौन है, ये जो उसका नीचे लटका हुआ जैसे सदृश है, अंतरिक्ष लोक होता है द्यूलोक का नीचे जो उसमें लटका हुआ जैसा है, अतएव वो अपूप, अपूप माने यहाँ पर ये नहीं मार्प वाले लेना, अपूप का तात्पर्य छत्ता, जो मधुमक्खी की छत्ता होता है बीहाइव उसको कहते हैं। मरीच पुत्राहा, और वो सूर्य से निकलता हुआ जो मरीचियां है किरण है वही पुत्र के समान पुत्र, क्योंकि इस जाल के माध्यम से आ रहा है ना, ये अंतरिक्ष रूपी जाली है, उसमें मधु कौन है, आदित्य, आदित्य मधु को दिया है, वो कह रहे अंतरिक्ष और द्यूलोक का पीछे टपक है वो, तो वहां से प्रकाश आ रहा है, जब प्रकाशित छत्तों के माध्यम से है ना, ये अंतरिक्ष की छत जो रूपी छत्ता के माध्यम से आ रहा है, और छत्ते कई अंदर घर बने हुए रहते हैं जिससे बच्चे रहते है नहीं, उसमें मधुमक्खियां बैठ जाते हैं, इसी कारण से उसको मरीचियों को ही पुत्र के सदृश पुत्र समझा। भाष्यकार अवतरण का दे रहे हैं, देखिए असु व आदित्य इत्यादि अध्याय आरंभ है संबंध, असु आदित्य इत्यादि इस अध्याय का पूर्व अध्याय के साथ आरंभ में कुछ संबंध बताना जरूरी है, तो यह संबंध है इसे समझे, क्या अतीत अनंत अध्याय से उत्तम यज्ञ से मात्रा वेदयति, अतीत जो अव्यवहित पूर्व अध्याय के अंत में, पूर्व अध्याय और उसमें भी अव्यवहित अंतिम अंतर में यह कहा गया था, क्या यज्ञ से मात्रा वेद, यज्ञ का तथार्थ स्वरूप को जानता है, यज्ञ विषयाणि च सामोह मंत्रोत्थानानि विशिष्ट फल प्राप्त यज्ञांग भूतानि उपदिष्टानि, सर्व यज्ञ का सामान्य विषय भूता साम है, सामान्य विषय भूता होम है, सामान्य विषय भूता मंत्रोत्थान रूप कर्म, इन तीनों को जो विशिष्ट फल प्राप्त करने के लिए, वैसे तो कोई भी कर्म जैसा भी करो फल तो मिलता ही है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं विशिष्ट फल प्राप्त करना, उससे उत्कृष्टता विशिष्ट पर यहाँ जो इस फल के लिए कर रहे हो उससे भी उत्कृष्ट फल मिलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा, वहां जाके चपरासी बनना पड़े उसे तो अच्छा, वहां जाके भी डीएम बनने का सोचो नहीं, उत्कृष्ट फल हो गया ना वो वहां का, उसे उत्कृष्टतम फल मिलेगा, जितना आप इस उपासना आदि को समय प्रकार से यजमान भी अपना कर रहा है, मृत्यु भी अपने कर रहे हैं, सभी समय प्रकार से पूर्ण रूप करते हैं, तो इसलिए विशिष्ट फल प्राप्त है यज्ञ भूतानि उपदिष्टानि, यज्ञांग भूता तत्वों को उपदेश कर दिया गया है, सर्व यज्ञानां च कार्य निर्वृत्ति रूप सविता, और सगले यज्ञों का कार्य का साधक स्वरूप वस्तु कौन है, उसको सिद्ध करने वाले कार्यों को सिद्ध करने वाले कार्य का फल रूप है, जो सिद्ध रूप है कौन है वो सविता ही है, महत्या श्री अधिपते, महान श्री के द्वारा वह दीप्त और विभूति से प्रदीप्त होता है, सर्वी रूप जीवित सभी के द्वारा वो उपजीवी है, इस तरह संबंध जोड़ दिया, सभी कर्म का अंगों के बता दिया, यज्ञों का सारी चीजों को बता दिया, यज्ञ के यथार्थ को बता दिया, और उस यज्ञों के अनुष्ठान करने से कर्म फल रूपेण जो सिद्ध रूप हमारे सामने प्रत्यक्ष तो क्या है, हम कर्म तो कर रहे हैं, इन कर्म करने से इसके फल रूपेण जो प्रत्यक्ष दोस्त क्या हो सकता है, तब उसको कह दे वो आदित्य है, हम सब के कर्मों के फल स्वरूप प्रत्यक्ष शुद्ध वस्तु यदि हमारे प्रत्यक्ष बनता है वो आदित्य है, किस कर दे भाई, तभी प्रश्न उठेगा किस प्रकार से साधित को आप सभी के द्वारा सर्व सामान्य कर्मों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष दृश्यमान वस्तुत्व सिद्ध स्वरूपत्व कैसे आप कथन कर रहे हो, तो उसके लिए मधु विद्या आरंभ होता है। सयेश सर्व प्राणी फल कर्म फलभूतः, सयेश वह यह जो आदित्य है सकल प्राणियों का कर्म जो किया जा रहा है उसके फलभूत प्रत्यक्ष सर्वैर उपजीवते, प्रत्यक्ष ही सभी के द्वारा इसका जो ना उपजीवन किया जा रहा है, आसक्त होकर अपना जीवन यापन किया जा रहा है। ऐसे आदित्य दत्या दृष्टैव, आदित्य का ही अनुग्रह से हमें दृष्टि प्राप्त, क्योंकि चक्षु का अभिमानी देवता कौन है, अनुग्राहक देवता आदित्य। और केवल आदित्य अनुग्राहक बना ही कहीं नहीं, अनुग्राहक बन की दृष्टि को विषयों को दृश्यों को देखने के उपयोगी प्रकाश तत्व को भी दिया। सूर्य उगता है प्रकाश होता है, प्रकाश होता है आराम से बढ़िया ढंग से देख सकते हो, जिसको आप रात्रि में देखते हो लाइटों में जैसा भी देख लीजिए, अब प्रकाश में देखने में बहुत अंतर है। हजार लाइट लगा करके बढ़िया ढंग से आप देख लो, वही चीज को सूर्य प्रकाश में देखिए अभी दोपहर के, तो दोनों में बहुत अंतर। इसलिए कहते हैं यथार्थ स्वरूप किसी वस्तु का देखना है वह तो प्रकाश सूर्य के प्रकाश में देख सकते हैं, और बाकी चमक दमक दिखा देते हैं लाइटों को लगा करके, वो सब झूठा प्रकाश झूठा ही दृश्य होता है। साड़ी की दुकानों में आप जाओ, कपड़ों की दुकान में जाओ तो पता चलेगा कितना लाइट लगाते चारों तरफ से चमाचम कर देते हैं, और आप आंखों को लगता कितना बढ़िया है ये कपड़ा, और असली उसकी चेहरा तब पता चल, एक बार धो और बाहर डालो तो मालूम हो जाए क्या। इसे सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश है, उसके सदस्य तो कोई दूसरा तुलना है ही नहीं। इस तरह से प्रकाश को भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, सर्वेशम प्राणी नाम भोग प्राप्तिश्चा, और सभी प्राणियों को भोग की प्राप्ति भी इस सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हो रहा है। अतएव मधु विद्या का जो वसुवादी देव स्वरूप प्राप्तिश्चा, और मधु विद्या के द्वारा जो वसुवादी देवता स्वरूप की प्राप्ति जो होती है वो भी सूर्य के माध्यम से। अतएव सर्व प्राणी कर्म फलभूत प्रत्यक्षम सर्वैर उपजीवेत, जो कागे सभी के द्वारा सभी प्रकार से सभी को प्रत्यक्ष रूपेण प्राप्त साधित के द्वारा ही उन्हें दृष्टि प्राप्त है, प्रकाश प्राप्त है, और भोग प्राप्त है, और अंत में तत्त देव भाव के प्राप्ति का भी साधन आदि चार मुख्य फल इसमें प्राप्त होता है व्यक्ति को। अतो यज्ञ उपदेश अनंतरम तद कार्यभूत सवित्र विषय उपासनम सर्वपुरुषार्थेभ्य श्रेष्ठतम फलम विधास्यामित्येवम् आरभते श्रुति। इसीलिए अतो यज्ञ उपदेश अनंतरम, यज्ञ के उपदेश के अनंतर में उस कार्यभूता सविता सवित्र विषय उपासनम कार्यभूत आदित्य विषय को उपासना विशेष कथन करने जा रहे हैं। देखिए सर्वपुरुषार्थेभ्य श्रेष्ठतम फलम, सकल पुरुषार्थों के द्वारा किए प्राप्त किए जल फलों के अपेक्षा से श्रेष्ठतम फल है उसको हम विधान करने जा रहे हैं। इत्यम आरभते श्रुति ही विधान करने की इच्छा से श्रुति आरंभ कर रही है। असो वा आदित्योदयो मधु इत्यादि श्रेष्ठतम फलम क्रमेण मुक्ति लक्षणम अस्य अस्ति इति, क्योंकि क्रम मुक्ति का फल है मधु विद्या। श्रेष्ठतम फल सभी पुरुषार्थ श्रेष्ठतम फल क्यों कह दिया, सभी पुरुषार्थों श्रेष्ठतम तो मोक्ष है, श्रेष्ठतम फल कौन होगा, मोक्ष रूपा पुरुषार्थ ही सभी पुरुषार्थों में श्रेष्ठतम फल माना जाता है, उसका भी ये साधन है क्या। हाँ ये मधु विद्या उसका भी साधन, लेकिन कैसे साक्षात नहीं है, यथा ज्ञान क्रम मुक्ति प्रदान है। क्यों अंग उपासना कर रहे हो, आप देवता के अभिन्न हो जाओगे तो देवता को जब प्राप्त हो जाओगे उस देवता के साथ साथ आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आप भी उससे अभिन्न होकर के प्रभावपन है, दो ही नहीं आप ये वही देवता हो गए, वही देवता हो गए तो देवता की मुक्ति के साथ स्व की मुक्ति हो गई। अतः क्रम मुक्ति प्रदायकत्व न इसको कहा गया निश्चित ही आनंद गिरी में स्पष्ट ही श्रेष्ठतम फलम कथम क्रमेण मुक्ति लक्षण स्थिति तथा उत्तम, क्रमेण मैंने क्रम मुक्ति का प्रदायक होने के नाते इसको जो है ना सर्वश्रेष्ठ फलवा देने वाला कह दिया है। देवानाम मोदनात् मधु इव मधु असवादित, देवताओं को प्रसन्न कर देने वाला होने से मधु के समान मधु इस सूर्य को कह दिया गया है। असौ आदित्य असौ शब्द कर दिया आदित्य। देव मधु मैंने देवानाम मोदनात् मधु प्रसन्न कर देता है इसलिए मधु। वसुवादिनांच मोदन हितम उच्चति। वसुवादि जो तत्त्व सवन देवता है ना, अभी आपने देखा था प्रातः सवन का देवता वसु है, मान सवन का देवता रुद्र है और अंत्य सवन का देवता आदित्य ऋषि देव देव है। तो इन देवताओं को मोदनम ये तो मोदन हितम प्रसन्नता का कारणीभूत होने से उसको मधु कह दिया और प्रसन्नता का कारण बात आगे स्पष्ट मंत्रों में कहने वाले हैं। वसुवादिनांच क्यों का चकार जो है विद्वत संग्रह था, एतार्ष उपासनाओं को जानने वालों को भी परमानंद प्रदान करने वाला होने के नाते भी इसको मधु कह दिया गया। सर्वज्ञ फल रूप आदित्य से, क्योंकि आदित्य का जो स्वरूप है वह सर्वयज्ञ फल रूप है आदित्य का स्वरूप। कथम मधुत्व इसके अंदर मधुत्व यदि आया है तो उस सारी उपमा आपको बतानी पड़ेगी, वह किस प्रकार से इसमें मधुत्व परिकल्पना कर रहे हो वो वर्णन कीजिए। तस्य मधुनो द्यौरेव भ्रामरस्यैव मधुनः तिरश्चीनश्च असौ वंशश्च तिरश्चीन वंशः। जैसे बाहर आप देखते मधुमक्खी की छत्ता हमेशा किसी न किसी लकड़ी का डाली पर बांस के टुकड़े पर कहीं न कहीं वो लटका हुआ रहता है, इसलिए कहे भ्रामरस्य इव मधुना। जैसे मधुमक्खी के द्वारा निर्मित जो मधु है वो जिस प्रकार से किसी बांस पर होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी है। क्रिश्चियंस चसौ सीधे बांस पर शरीर यात्रा नहीं करते, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो उसी पर बढ़िया ढंग से मजबूती से उठ, इसी कारण से उसको तिरश्चीन वंश करके कह दिया। तिर्यगता इव ही द्यौर लक्षते, और द्यूलोक में आपने कैसे इसका सादृश्यता कर दिया, इस आदित्य रूपी मधु का जो है लटकने का साधन भूता जो तिरश्चीन वंश द्यूलोक आपने कह दिया, क्योंकि द्यूलोक भी तिर्यगता इव ही लक्षते। मानो एक तरह से तिर्यक मैंने टेढ़ा मेढ़े के समान ही द्यूलोक भी दिखा, लक्षित हो गया है। कौन देखा है, लक्षित हो रहा है कि शास्त्र ने कहा है उपमा अतएव माननी पड़ेगी। इव अंतरिक्षंच मध्यपोपो द्विविंशे लग्न संलंबते इव, अज्ञान अंतरिक्ष को ही उस मधु का अपूप समझो छत्ता, क्योंकि द्यूरु द्यूलोक रूपी बांस में लग्न है संलंबते लटका हुआ जैसा है, उसके नीचे है ना ये लटके हुए के समान मधु के अपूप का सादृश्य होने के नाते अंतरिक्ष को मध्यपोपो मधुरसवितु आश्रित्वाच्च मधु का अपूप मान लिया मैंने, छाता मान लिया, छत्ता मान लिया, क्यों मधुरसवितु आश्रित्वाच्च मधुरूपा जो आदित्य है उसका आश्रय होने से। मरीचय रश्मय मरीचिया मैंने रश्मिया, सूर्य की जो रश्मिया जो इस अंतरिक्ष छत्ते के माध्यम से पृथ्वी हम लोगों के तक पहुंच रहा है, अतएव छत्ते का बीच में से होते हो रहा है इसे रश्मिया में स्थित जो आपो भोमा सवित्राकृष्टा, उन रश्मियों से भी सीधा रश्मि नहीं लेना, उस रश्मि के द्वारा में स्थित जो जलांश वो भी कैसा जलांश भोमा भूमि से वो आकृष्ट है, भौम ने भूमि आकृष्ट है भौमा भूमि का विकार नहीं समझना, भूमि से पृथ्वी से आकृष्ट कर लिया है वो सुखा रही है ना, जिस समय देखो जहां जहां भी थोड़ा सा जल डाल दो इस सूर्य किरण से सुखा करके अपने अंदर ले जाओ, ऊपर उद्ग्रहण क्रिया चल रही है, इसको कहते हैं उद्ग्रहणन क्रिया हो उसका सब जगह से सूख जाता, तो वो ले रहे ना वो कहां है वो सब वो रश्मियों में वाष्प रूपेण विद्यमान, वो जो जलांश के समान जलांश है वही यहाँ पर क्या दृष्टांत मिलेंगे ना, जो फूल से रस ले जगवा रख दिया ना उसे भी जलांश होता ही नहीं होता है, उसी को सुखाने के लिए करके जो पंखा को मार के रखते कितना मेहनत करते हैं, ऐसे कर्म योगी तो मिलना मुश्किल है, 24 घंटा लगे सुखाने सड़ जाएगा, थोड़ा सा भी जलांश रह जाए सड़ जाएगा। कितना कमाल है, कोई मशीन आता पैदा नहीं हुआ, जितना पूरा सुखा देते इतना ढंग से कर देता है काम, इतना बढ़िया सुखाता है। और मान लो डिब्बे के अंदर तो भाई फिर भी ठीक है, जल्दी सुखा भी लेगा, बाहर जो रहते जंगल में और इस मौसम वाले में है, वहां तो वैसे ही चारों तरफ से पानी का जलन इतना ज्यादा हो जाता है, कोहरा बन जाता है, तो उसको कैसे सुखाते, इतना मेहनत करना पड़ता है इस मौसम में सुखाने। लेकिन हर मौसम में हर अमावस्या के लगभग लगाते ही पूरा बनाते हैं, और 15 दिन के अंदर इतना माल मटेरियल को सुखाना कोई साधारण काम नहीं है, उनकी क्षमता महान है। एतावा अपहाः स्वराजो यन्मरीचय इति हि विज्ञायन्ते, क्योंकि अन्य श्रुति कह रही है एतावा अपः स्वराजो यन्मरीचय, ये जो मरीचिया है ना वही स्वराज्य को प्राप्त कराने वाला कर्म का फल स्वरूप जल के समान जल है समझो, ऐसा अन्य श्रुति भी कह रही है। इसलिए यहाँ पर मरीचि से हमें क्या करना पड़ेगा, रश्मि में स्थित जल को ही लेना चाहिए, वो भी भूमि से आकृष्ट जल। स्वराजों ने सतो भासमान से सवितुर किया, स्वराज से स्वतः ही प्रकाशमान जो सविता, उसके जो ये मरीचियां हैं, वो जो मरीचियां हैं षष्ठी स्वराज शब्द का स्वराज षष्ठी, जो मरीचिया सूर्य की जो ये रश्मिया है, ये क्या है, ये तावा आपा, ये जल है समझो, ऐसा निश्चित प्रमाण दिलाया भाष्यकार। कि नहीं तो कहेंगे आप रश्मि से जल में कहां लक्षणा कर दे रहे हो भाई, क्या आधार है आपको लक्षणा करने का, ऐसे अर्थ खींच के ले जा रहे हो, रश्मिया स्पष्ट है मरीचि शब्द अर्थ रश्मि, और नहीं आप रश्मि में स्थित जो जलांश कहां से ले जा, तब कहते निश्चित कर दी स्वराज मरीच बीज भूता पुत्र इव ही ता लक्षण हिता कर दिया, वो एक पद बना दिया गड़बड़ है, अलग अलग बनाओ उसको, ही ता लक्षण ताम ताहा बहुवचन पहले भी लिया ना, ताहा जो आपह ता आप अंतरिक्ष मधुपस्थ रश्मिंतर्गतत्वा, अंतरिक्ष मधु अंतरिक्षात्मक जो मधु का पूप है उसमें स्थित रश्मि के अंतर्गत होने के नाते भ्रमर बीज भूता पुत्रा इव, भ्रमर का बीज भूत पुत्र के समान पुत्र समझो, ही यस्मात जिसलिए ऐसा है ता लक्षणते, उन मरीचियों को ही पुत्र के साथ समय लक्षित किया गया है, इति पुत्रा इव पुत्रा, दो भिन्न पद बनाना कोई कांटेक्ट करना ही नहीं, एक संकेत कर दो ये अलग पद ये अलग पद बस, हिता नहीं तो अर्थ गड़बड़ हो जाए ना, हिता हिता मैंने क्या हित के हित वाले हैं, ऐसे कहां से अर्थ निकालो, कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो इसलिए ही ता अच्छा अलग अलग बनाना पादक, जिसलिए ऐसा है इसलिए इनको पुत्र के समान पुत्र मानता हुआ लक्षित कर लेते हैं, मध्य भूमनाभ्यंतर्गदा ही भ्रमर पुत्रा, जैसे मधु के छत्ते में जो नाड़ियां होती हैं, उन नाड़ियों के भीतर में वो भ्रमर पुत्रों को सुरक्षित रखते हैं, जो मधुमक्खियां हैं वह अपने संतान को बिल्कुल भीतर में ऐसा जगह फिट कर देते हैं कि ताकि वो गिरे नहीं, क्या उड़ नहीं पाते, तो अभी तो उड़ने लायक है नहीं, तब तक उनको वहां एकदम सुरक्षित स्थान पर बैठाए रखते हैं। उसे यहाँ पर क्या है, मधु क्या मधु हो गया आदित्य, वहां छत्ता हो गया आपका अंतरिक्ष, उसमें जो रश्मिया रूपी नाड़ियां हैं, उस रश्मि रूपी नाड़ी के अंदर जल है ना, इसीलिए यहाँ पर भी वो भी वहां पर नाड़ियों के अंदर रखे हुए हैं बच्चों को, इस नाड़ियों के अंदर यहाँ रश्मियों के भीतर जल सादृश्यता मिल गया, अतएव उस जल को इन्होंने पुत्र के साथ पुत्र परिकल्पना किया है। एतासु भ्रमर बीज दृष्टि कर्तव्य करता, कहने का मतलब इस जल में भ्रमर बीज का दृष्टि करनी चाहिए, द्यूलोक में बांस का दृष्टि कीजिए, सूर्य में मधु का दृष्टि कीजिएगा, अंतरिक्ष में छत्ता का दृष्टि करें, रश्मियों में रश्मियों के तात्पर्य रश्मियों में विद्यमान जो जल में पुत्र के सदृश पुत्र का दृष्टि करनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य। और शेष बता रहे तस्य प्रांच रश्मयः तायेवस्य प्राच्यो मधुराद्यः ऋचैव मधुकृत ऋग्वेदेव पुष्पम् ता अमृता आपस् तावा एता ऋचः। अब चारों वेद और उसके कर्म ये सब उस आदित्य में विद्यमान है, कैसे तस्य प्राणचोरश्मयः, उसकी जो प्राचीन दिशा की रश्मियां ताएवस्य प्राच्य मधुनाद्या, वे ही इस मधु छत्ता की जो परिकल्पना की गई है उस छत्ता के अंदर विद्यमान पूर्व दिशा की नाड़ियों के समान नाड़ियां समझे। ऋचा एव मधुकृत, और जो मंत्र है वो क्या है, ऋग्वेद का जो मंत्र भाग है वही उसके मधुकृत मधु मधुमक्खिया मधुओं को बनाने वाले मंत्र क्या है मधुमक्खी, क्योंकि यही क्या करेंगे कर्म से फल रूप पुष्प को लाने वाले हैं ना, वहां से रस को लाने वाला, कि मंत्र के बिना यज्ञ अनुष्ठान नहीं होगा, इसलिए मंत्र भाग को अलग कर दिया ऋचा शब्द से। फिर ऋग्वेद भी ले रहे उसे क्या लेना कर्म का विधिभूता जितने भी आपके ब्राह्मण भाग मंत्र ब्राह्मण वेद नाम जो ब्राह्मण भाग जो है अपना समस्त विधियों को कर देता है और मंत्र भाग प्रयोग के संवेदार्था जो है स्मारक मंत्रा लक्षणी है प्रयोग संवेदार पदार्थों को प्रयोग काल में ही स्मरण कराने वाले जो चीज होते हैं उनका नाम ही मंत्र होते हैं, वो ही वास्तव में मधुमक्खिया है ना। तो वो इसलिए ब्राह्मण भाग जितने भी विधियां जो कर्म है वो कर्मों को क्या लेना आप ऋग्वेद शब्द लेना ऋग्वेद एव पुष्पम, अर्थात कर्म ऋग्वेद विधि विधि से क्या लक्षित है फिर विधि पढ़ने से थोड़ा हो जाएगा क्या होगा उन विधियों का अनुष्ठान पर्यंत जाना कर्म पर्यंत चलेगा ऋग्वेद शब्द का। वो कर्म ही पुष्प कर्म रूपी पुष्प से निकला ता अमृता आप हो इच्छाए मधुकर हुए ऋग्वेद से विहित कर्म ही पुष्प हो गया और अग्नि में प्रक्षिप्त जो हविष्य आपने सोमरस डाला है यहाँ सोमयाग मुख्य रूप से लेंगे इसलिए सोमरस आदियों को जो डालते हो आप ये जो क्या हो गया कोई अमृत है वो अमृत ही यहाँ पर भी अमृत है समझो अमृता आप हो वो जो आप हविष्य में डालते हविष्य डालते हो यज्ञ में अग्नि में प्रक्षेप करते हो वही अमर क्या है आप जल तावायता ऋचः इसलिए वह यह जो सोमारी अमृत ही जल है ना इसलिए वह यह ऋचाओं की सादृश्यता इस प्रकार से समझनी चाहिए। तावायता ऋचः ता रसान आदाया तावायता ऋचः पुष्पेभ्यो समादान भ्रमर भ्रमराहा ऋच इति इसलिए इस प्रकार से एता ऋचा मैंने एता मधु ऋचा किसको बोला था मधुमक्खिया वे क्या करते हैं ताप उस जो है कर्म में जो आहुति रूप दिया आहुतियों से जो पूर्व है उसी को कहां ले जाएंगे पुष्प में विद्यमान रस को जैसे ले आते हैं कर्म हो गया पुष्प उसी में रस हो गया क्या हविष आदि उसको कहां पहुंचाए उन्होंने मधुमक्खिया कहां ले गए उस चीज को तो प्राचीन दिशा में ले पहुंचा पूर्व दिशा में बिठा जैसे यहां से ले जा करके मधुमक्खी अपने छत्ता में उस रस को रख देता है मधुमक्खी का नहीं है पुष्प है पुष्प में रस उस रस को खींचता है खींच के वहां जगह रख देता है यही काम यहाँ पर हो रहा है ये मंत्र भाग ये काम करे मंत्र और कुछ करते हैं नहीं मंत्र ही मधुमक्खियां हैं और वो कर्म रूपी जो है आपका जो पुष्प है उसमें हविष रूपा जल है उस जलों को मंत्र क्या करते हैं हविष्यों को मंत्र के माध्यम से आप तथा देवता को पहुंचाते हैं अच्छा मंत्र भी मधुमक्खिया ने उस जल रूपी जो हविष्य है उनको पहुंचा दिया कहा उस आदित्य मंडलस्थ पूर्व दिशा की जगह नाड़ियों के अंदर बिठा दिया यह इसका जल के समान जल वो अब दृष्टि उसी हिसाब से करनी है ये उपासना है। तस्य सवितो मधुवाश्रस्य मधुनोय प्रांच तस्य उस सविता का जो कि मधु का आश्रय रूपा है इसलिए मधु कह दिया आश्रय आश्रय को अभेद करता हुआ पहले कहा था सब आदित्य मधु कह दिया असल मधु के आश्रय रूप है वो अत मधुनो ये प्रांच जो है उस आदित्य रूपी मधु का जो प्राचीन दिशा विद्यमान प्राचीन दिशी गता रश्मय प्राचीन दिशा में विद्यमान जो रश्मिया ताएव अस्य प्राच्य रागंचना मधुनो नाट्य वे ही इस जो बाहर लोक में आप देख रहे हैं जो मधुनाड़ियां वह पूर्व दिशा के मधुनाड़ियों को उसमें आप दृष्टि कर लेना है मधुनाड्य मध्वाधार छिद्रानी मधुनाड़ियों के समान नाड़ी समझो कि मधु के आधार भूता छिद्र होते हैं वहां तत्र ऋच एव मधुकृतो नहीं ऋच एव मूल मंत्र में क्या देखो ऋच एव ठीक करो इसलिए। तथा ऋचये व मधुकृत हो, ऋचाएं क्या है? मधुकृत हैं। मधुकृत का मतलब भ्रमर, जो आपके मधुमक्खिया लोहित रूपम सवित्राश्रम मधुकुरवंती, लोहित रूप वाले होकर के सविता में आसक्त रहने वाले हैं और मधु को निर्माण करने वाले होने से उनका नाम मधुकृत। वो आगे कैसा समझ जोड़ते हैं उनका क्या? लोहित रूपम, क्योंकि आगे में आएगा लोहित रूपम करके, उसमें यहाँ अध्याहार करके बोलती है कि मधुकृतो भ्रमरा इव, सब भ्रमर के समान है। यतः रसान आदाय, यहाँ भी थोड़ा शुद्ध है, रसान आदाय होनी चाहिए, रसनादाय हो गया है ना, रसान आदाय रसों को लेकर के लाते हैं, ला करके क्या करते हैं? मधु कुर्वन्ति, मधु का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनका नाम मधुकृत कर दिया। तत्पुष्पमिव पुष्प ऋग्वेद एव तत्र, और यहाँ पुष्प कौन सा है? जहां से रसों को लाएंगे, कहते पुष्प के समान पुष्प का ऋग्वेद ही है। थोड़ा यहाँ चौथे पंक्ति अनगिरी में जाइए तो थोड़ा स्पष्ट होएगा। ऋचो मधुकृत मंत्राणाम पृथक्कृतत्वात्, अगेन ऋचा मधुकृत, इसे क्या ले रहे हैं आप? मंत्रों को अलग कर दिया गया है। और ऋग्वेद पुष्पमिति ऋग्वेद शब्द है ना, ब्राह्मण समुदाय से वक्तव्य, अगेन ऋग्वेद शब्द क्या लेना? ब्राह्मण समुदाय को ले लेना। कथंचित ऋग्वेद विहित कर्मणि, वो भी कहा ब्राह्मण लेके क्या करूंगा ब्राह्मण भाग को, वो पुष्प है क्या, उसे कहां से रस निकल जाएगा? इसलिए वो भी किसी प्रकार आप जो है ना ऋग्वेद कर्मों में उसकी रक्षणा करते हैं। और तत् शब्द लक्षित है, तत्चंद में ऋग्वेद शब्द है, ऋग्वेद शब्द के द्वारा यही लक्षित है, समझो। पुष्प दृष्टि अध्यास कुतस्तो मधु निष्पत्ति संज्ञा, ठीक है, मान लो पुष्प दृष्टि का अध्यास कर भी लेंगे कर्म में, लेकिन उसका रस क्या निकलेगा? वह रस क्या है वह कर्म में, ये तो बताओ। तब कह वो ताप ताम्रता ये वाप, उसमें किसी प्रकार आगे समझेगा सभी जगह ना, जैसे ऋग्वेद है, फिर आगे यजुर्वेद आएगा, सामवेद आएगा, सभी में ऐसे समझना, मंत्र भाग अलग करके ना ब्राह्मण, और ब्राह्मण भाग से लक्षित जो कर्म ले लेना, वो कर्म ही पुष्प हो जाएगा। और उसमें उस कर्म में जो जो जैसे यहाँ ऋग्वेदिक कर्म हो गया हविष आदि आ जाएंगे, और यजुर्वेदिक कर्म में भी हविष संबंधी बन जाता है, सामवेदिक कर्म में हविष तो ही नहीं, वहां तो साम गायन रूप कर्म ले लेना पड़ेगा, और गान के माध्यम से अपूर्व अपूर्व ही जल रस है वहां, ऐसे करके जहां जैसा है उचित रूप में आपको कल्पना करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ेगा। सब अध्यास ही तो करना है, पुष्प युवा पुष्प सब कुछ ऐसे करना। इसको यहाँ भाषकर थोड़ा संकेत किए हैं, जिसके आधार पर व्याख्या उसने विस्तार किया था ठिकान, ऋग ब्राह्मण समुदाय से ऋग्वेदा किता, ऋग मने मंत्र और ब्राह्मण समुदाय का नाम ऋग्वेद होता है, ऋग्वेदा किता शब्द मात्राच भोग्य रूप रसन निस्राव असंभव, यह विधि नहीं होनी चाहिए, शब्द शब्दा मात्राच हो गया, शब्द मात्राच शब्द मात्र से, मैंने ब्राह्मण भाग क्यों ले लो, केवल नहीं लोगे, ब्राह्मण भाग तो शब्द है, और शब्द से कुछ पैदा होने वाला है नहीं, इसलिए भोग्य रूपी जो रस अपूर्व है पुण्य है वो चीज है ना उत्पन्न हो नहीं सकता है, निस्राव असंभव। ऋग्वेद शब्द ऋग्वेद विधम कर्म, ऋग्वेद शब्द क्या लेना? ऋग्वेद में विधायक ब्राह्मण भाव, तो ब्राह्मण भावों से विधि जो कर्म, उस कर्मानुष्ठान को ही लेना पड़ेगा। ततो ही कर्म फलभूत मधु रस निस्राव संभवात्, क्योंकि कर्म से ही वास्तव कर्म फलभूता जो मधु नामक रस है, वो रस के सदृश रस्व तत्व उसका निस्राव होना संभव होता है। इसे रूट ढेर को त्यागना पड़ा नहीं, पर ये इतना क्यों कह रहे? आप ऋग्वेद शब्द से रूढ़ी रूप से आप मंत्र ब्राह्मण संपूर्ण को ले रहे हैं, है ना, फिर वहां ऋचा भी अलग बोल दिया है, ऋचा ऋग्वेद दो बात आ गई, ऋच मधुमक्खिया है और ऋग्वेद पुष्प बोल दिया, कैसे घटेगा? इसे रूट ढेर को त्याग करके ही आपको लक्ष्यार्थ पर ले जाना ही पड़ेगा, इसी बात को संकेत किया। मधु करई रिव पुष्प स्थानियात ऋग्वेद विहितात् कर्मणो अप आदाय, उन मधुकर हैं मंत्र भाव उनके द्वारा पुष्प स्थानी उतर ऋग्वेद विहित कर्मानुष्ठान के माध्यम से अपह आदाय, वहां से जल निकाला, मंत्रों के द्वारा कर्म का अनुष्ठान हुआ, उससे जल निकल गया, जल पैदा हो गया। अरे जल पैदा हो गया मतलब उसी के अपूर्व पैदा होता है, आदाय उस अपूर्वात्मक जो है लेकर के ही ऋग भीर मधुर निर्वर्तित मंत्रों के द्वारा मधु के स्वरूप को सिद्ध किया जाता है। वह जल क्या है वाक्य में था करो, यहाँ पर अपूर्व किस सिद्ध हुआ है, वास्तव में हविष को सुहा करके डब डालेंगे तब सिद्ध होता है, तब तो उससे पहले नहीं होता। किसने कहते कास्ताप इत्या ताह कर्मणि प्रयुक्ता सोम आज पयो रूपा अग्नौ प्रक्षिप्ता। वह जल कौन है, कहते जो कर्म में प्रयुक्त सोम है, आज है, आज मैंने घी पय दूध दही इत्यादि सब ले जो भी वहां रखे हो, रहने से काम चलता नहीं, रखा हुआ चीज को नहीं लेना, रखा हुआ तो कोई लाभ नहीं है। कहते अग्नौ प्रक्षिप्त, इसलिए विशेषण ने जवाब समझा दिया कि अग्नि में जब प्रक्षिप्त हो जाते हैं तब उसका नाम जल पड़े, तो जल के समान जल हो गया कर्म निष्पान करने के लिए। अमृता अमृता अत्यंत रसवत्या आप भवंती, अमृतत्व रूपी फल प्राप्त कराने वाले होने से अत्यंत रसवत्याप अत्यंत रसवान होने से मधु के सर मधुर समझा दिया। तत् रसान आदाय तादृश रस को लेकर के वह यह जो ऋचा रूपी कर्ण मधुमक्खिया मंत्र भाव पुष्पेभ्य कर्म रूपी पुष्प से रसम आददाना एव ब्रह्मरारिच, रस को ग्रहण करते हुए होने से इन मंत्रों को ही भ्रमर के साथ मंत्र भ्रमर कर दिया, मधुमक्खी जैसे रस मधुमक्खी कर दिया। एवं ऋग्वेदम अभ्यदगं तस्याभितप्तस्येषस्तेजरिन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यगं रसो अजायत। पुण्यं ऋग रूपा मधुकरों ने क्या किया, इस ऋग्वेद रूपा पुष्प का अभिताप किया, कर्मजन जल को तप किया, तपाते है ना वहां पर, यही तपाएंगे तो मधु बनेगा नहीं, मधु मक्खियां मधु बना रहे तो कैसे बनाएंगे, ले गया कच्चा माल वहां रख दिया तो बनेगा, उसको तपाना पड़ता है। इसे कहते हैं इदम अभ्यतपन ऋग्वेदम अभ्यतपन एतम ऋग्वेदम, इस ऋग्वेद में कर्मजन और रस तक चले जाना, कर्म का जो रस रूपा जो तत्व था उसको अभी तपाए, तस्य वितप्तस्य उस अभितप्त ऋग्वेद से अर्थात कर्म के कर्मों के कारण से मैंने उस अग्नि में प्रक्षिप्त भविष्य रूपा जल से क्या निकला, काते ख्याति मिली, तेज देगत दीप्ति इंद्रिय सामर्थ्य मिला, वीर्य बल मिला, अन्नाद्यंच और अन्यम आद्यता दोनों ही अन्नाद्यम रसोजात रूपी मधु उत्पन्न हुआ। भाष्यकार गदेवम ऋग्वेद वीदं कर्म पुष्पस्थानीयम, उस ऋग्वेद वीद जो कर्म है वो पुष्पस्थानीय है, उसी को तपाया, उसको तपाने का मतलब गया कर्मानुष्ठान किया गया, हविष को सबको स्वाहा करके डाल दिया, यही उसका तपाना हुआ। तपाने से क्या हुआ, अभितापं कृतवत्या युवक, मानो एक तरह से जैसे लौकिक दृष्टि में क्या है अभिताप किया जाता है तपाया जाता है, जैसे उसी प्रकार यहाँ पर अभितपन अभितापं कृतवत्य युवक एतार चाह मंत्र रूपा जो आपके मधुमक्खियां हैं उन्होंने कर्मणि प्रयुक्ता मैंने कर्म में युक्त हो गया, यही तपाना है, कर्म में मंत्र प्रयोग कर दिया, क्यों यूं करके आग में डाल दिया तो भी फायदा नहीं ना, अरे आग में डाल दिया आपने मंत्र बोले नहीं स्वाहा बोला नहीं सीधी में डाल दे फेंक दी सारी अग्नि में वो तो हो गया, फिर जैसे नागाओं को धुनी में डालना जैसे हो गया चीज कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं कि कर्मणि प्रयुक्ता कर्म में मंत्र प्रयुक्त हो इधर हवेश में डाल तभी जाकर के वो जल निकलेगा, नहीं तो नहीं रस निकला पूर्व पैदा होता है। ऋग्वेद ही मंत्र ही शास्त्र रंग भाव उपगत ही क्रियमाण कर्म मधु निर्वर्तकम रसम मुंचति इति उपपद्यते, आगे ना स्पष्ट हो गया भाष्कर बिल्कुल क्योंकि ऋग्वेद मंत्र ही ऋग रूपी मंत्रों के द्वारा शस्त्रादि वही कौन सा शस्त्रादि, ऋग्वेद का हिस्सा क्या होता है शस्त्र होता है, शस्त्रादि जो अंग भाव है उसको प्राप्त करके उपगत ही मंत्र ही क्रियमाण कर्म किया जाता हुआ जो कर्म है वह मधु निर्वर्तकम रसम उंचती मधु के सिद्ध करने योग्य रस का निष्पादन करते हैं, अपूर्व का निष्पादन करते हैं। उपपति ने पुष्पाणी व ब्रह्मरी आचुष्यमाणा, इसलिए युक्त युक्त ही बनता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हो लोक में पुष्पों को चूसते हुए भ्रमर रस निकाल देते हैं, उसी के साथ दृष्टा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मंत्रों के माध्यम से आपने कर्म रूपी पुष्प चूस दिया अर्थात जो निष्पादन किया तो उसी के मन से रस निकल गया। तदे तदाहा तस्य ऋग्वेदस्य वितृप्तस्य, उस अंतत ऋग्वेद का कोसौ रसो या ऋण मधुकरावितापन निश्रता इत्यादि, वह रस क्या है वास्तव में जो है ऋग रूपा मधुकरों से अभिताप करने पर, कर्म को तप करने पर, कर्मानुष्ठान करने से उत्पन्न हुआ वह रस क्या है? तब जवाब दिया वो यह ऐश है, यश हा विष्णु तत्व जो विष्णु यश है। आदित्य का विष्णु है, सूर्य पूर्व के उग रहा है तो बड़ा आनंद आता है लोगों को, बड़ा कितने लोग जाते हैं दर्शन पाने के लिए, सूर्योदय को देखने के लिए कन्याकुमारी भागते हैं, वहां जैसा दृश्य दिखता है कहीं नहीं दिखता, कितने लाखों लोग यात्री वहां पर प्रतिवर्ष। और सूर्यास्त का दिव्य दर्शन करने के लिए माउंट आबू पहुंचने के लिए दिव्य दर्शन वहां, ये रोज सभी जगह दिखाई दे रहा है, सूर्योदय भी होता हुआ दिखता है, लेकिन उससे आदमी को विशेष दर्शन प्राप्त है। ऐसा विशेष चीज है ये, वो जो क्रिया विलक्षण ऐसी क्रिया है मानव मात्र के हृदय को आकर्षित कर देता है, ये विशेषता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है तो यश देख लो, सूर्य का यश कैसे आया, ये हम लोगों की तरह के कर्म से ही वह यश है। तेजो देहगता दीप्ति ही, शरीरगत जो दीप्ति है वह स्थूल दृष्टि हो गया। इंद्रियंच सामर्थ्योपेत इंद्रिय अवैकल्यम, सामर्थ्य इंद्रिया का मतलब क्या, कहीं विकलांगता नहीं, और वीर्यम सामर्थ्यम बलम, ये अन्य सामान्य बल को ले लेना, इंद्रियगत नहीं सामान्य बल। अन्नाद्यम अन्नंच तदाद्यंच, अन्न भी मिलेगा और उसको खाने की योग्यता भी मिल जाएगी, दोनों ही हो गया। ये न उपयुज्यमान अहनि अहनि देवाना स्थिति सात, जिसके उपभोग करने से दिन प्रतिदिन देवताओं की भी स्थिति बनी हुई रहती, नहीं तो भी सूख जाएंगे बेचारे, नहीं 15 दिन आप भोजन छोड़ो तो क्या हो जाए, सूख जाएगा और देवता लोग भी सब हालत खराब हो जाएंगे। इसलिए ये जो रस यहाँ से जा रहा है आप लोगों का पूर्व का आत्म रस जो गया वह रस ही वहां पर उनका मधु के समान ना देव मधु कहा गया था ना, उससे वो आनंदित होते हैं, उनको अन्न मिल गया, उससे पुष्ट हो जा रहे हैं देवता लोग। तद अन्नाध्यम एशा एशा रसो अजायत, इसलिए वह अन्नाद्य ही, तद अन्नाध्यम एश रसो वही यह रस है जो उत्पन्न हुआ यागादि लक्षणात् कर्मणा, यागादि रूपी कर्म से उत्पन्न हुआ। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितो अश्रयत तद्वा एतद् यदे तद आदित्यस्य रोहितगुम रूपम, देखा रोहितगुम, ये रोहित रूप को पहले भाषा वहां जोड़ लेते पहले थी, वह लोहित रूप में आग पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य में दिखाई देता है, या सूर्य का पूर्व हिस्सा ऐसा हम लेते हैं यदि सामान्य रूपेण कहा जाता है, और उत्तर दिशा का हिस्सा और पश्चिम दिशा का हिस्सा, दक्षिण दिशा के हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, ऐसे करके कथन किया जाता है। यानी यहाँ पर वो लक्षित नहीं है, या पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य का लाल रंग से तो पूरे सूर्य में लाल रंग था, यानी कि वो एक टुकड़े में दिख रहा है लाल, बाकी नीला पीला दिख रहा है, क्या हरा दिखता है क्या नहीं, ऐसे कुछ नहीं, या इसलिए लक्षित करना उस सीधे पूर्व दिशा में विद्यमान जो उगता सूर्य का रंग। इसका भी कारण है क्योंकि प्रातः सवन की देवता से कैसा संबंध है, और प्रातः सवन की देवता का स्थापना आवाहन पूजा सब कुछ जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है, इसी कारण से विशेषता है। और आपने भी देखा सारी चीजें आपने पहले उधर उत्तराभिमुख होकर घर चल गायन किया गया है, तब तो दिशा का भी मुख नहीं होते हैं, भिन्न दिशाओं में खड़ा होता है यजमान प्रार्थना करने के लिए, लेकिन सदा उत्तराभिमुख ही होता है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है उस चीज को कि तत्कर्म संबंध है, वो संबंध को भूलना नहीं। प्रातः सवन की देवता का संबंध यहाँ पर है क्योंकि है ना प्राची दिशायां उदित सूर्य रश्मया अग्रे प्रातन सवन देवता संबंध कतरा। हमने कहीं से पढ़ते हुए टीका से कहीं से टिप्पण ले लिया हूं, प्राचीन दिशायाम उदित सूर्य रश्मया, प्राचीन दिशा में जो उगा हुआ सूर्य का जो रश्मया है, क्यों आगे जा करके प्रातः सवन देवता का संबंध कथन करने वाले हैं, इसलिए उस उगता सूर्य का पूरी रश्मियों को लाल रंग रश्मियों को संबंध जोड़ना है। उसके दिव्य कहा जा रहा है उसके पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर में, पांच गर्भ से कथन कर रहे हैं, उस दृष्टि से नहीं लेना, टुकड़ों के हिसाब से भागशा नहीं लेना। या विभाग क्या करना, काल प्रतिभाग, प्रातः माध्यम साय। अच्छा यश आज अन्नादि पर्यंत, यश से आरंभ करके अन्नादि पर्यंत जो रस बताया गया था तद व्यक्षरत विशेषेण अक्षर तदवत, विशेष रूपेण वो पहुंचा, कहां पहुंचा, उसी सूर्य के जो पूर्व दिशा का हिस्से में, ऐसे कह दिया जाता है। गत्वा चतुदादित्यम अभित पार्षद पूर्व भागम, ना वो जा करके उस आदित्य के अभित पार्श्वत, अभित दो तरफ से, या दो तरफ से कौन सा भाग में है, वो भी किस भाग में, मैंने पूर्व भागम सविता के पूर्व भाग को आश्रित आश्रय कर गए। अमुष्मिन् आदित्ये संचितं करभलाक्यं मधु भोक्ष्यामहे इत्येव, इस आदित्य में संचित जो कर्म फल रूपा जो मधु है वह रस ही क्या हो गया, तब तक तो मधु रूप धारण कर गया है, उसको जो है भोक्ष्यामहे ऐसा देवता लोग अभिमान करते हैं। इत्येवं हि यशाद लक्षण फल प्राप्ते कर्माणि क्रियन्ते मनुष्य ही, और जैसा देवता लोग भोग कर रहे हैं उसे मनुष्यों के द्वारा भी उसको मैं भोग करूंगा, इसी भावना से ये शादी रूपा जो फल प्राप्ति करने के लिए कर्मों को मनुष्य के द्वारा किया जाता है। केदार निष्पादन कृषक ही, जैसे कृषि कृषक जो होता है जो कृषि करने वाला वह क्यारियों को निष्पादन करता है, क्यों करता है, इसके माध्यम से जानता है मैं अन्न आदि को प्राप्त कर लूंगा, उसी प्रकार से यहाँ पर वे समझे एक तरह से उसने अपना क्यारियों की क्यारी के सदृश भविष्य में फलों को भोग करने वाले चीजों के लिए उत्पादन कर लिया। तब प्रत्यक्षम प्रदर्शते श्रद्धा है तो तद्वैता, उसी को यह प्रत्यक्ष रूप में दर्शा दिया, रोहितम रूपम श्रद्धा है तो, ताकि कर्म करने वालों में उपासना करने वालों में श्रद्धा अतिशय को उत्पन्न करने की दृष्टिकोण से। किम तक वो क्या है, वो प्रत्यक्ष दर्शाया जा रहा है श्रद्धा, हमारे श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, यदेत आदित्यस्य उद्यतो, आगे ना आदित्यस्य उद्यतो दृश्यते रोहितम रूपम, भाष्य में स्पष्ट बोल दिया उगता हुआ जो सूर्य में जो रोहित रूप दिखता है वो सूर्य का दृष्टिकोण दृष्टि करना है, उसमें दृष्टि करना है। ऋग्वेदीय कर्म फल स्वरूप सूर्य आज हमें इस रूप में दिखाई दिया है, ऐसा ही उपासना करना पड़ता है। तो